Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Օրերս Արցախցի հանդիսատեսին բախտ վիճակվեց վայելելու հայ դասական օպերայի արվեստի գլուխգործոցներից մեկը Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան, Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում օպերային թատրոնի հերթական կանգառը Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնն էր։ Մինչ այդ օպերային թատրոնը Ալիս Հեքինբաշյանի ռեժիսուրայով, Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայի մասնակի կրճատումներով բեմադրությամբ հյուրընկալվել էր Արմավիրում, Վայոց Ձորում և Սյունիքում։ Հակիրճ անդրադառնալով այս անմահ օպերայի պատմությանն ու անցած ուղին, ասենք, որ այն համարվում է ազգային առաջին լիավարտ օպերան, որի մասին Արմեն Տիգրանյանը գրել է. «Ինձ համար մի բան պարզ է, որ հայկական օպերան չպետք է կրկնի եվրոպականը, պետք է լինի ինքնատիպ, ազգային, ժողովրդին սիրելի և հասկանալի»։ 1908 թվականին նա սկսեց աշխատանքը, որն ավարտին հասցրեց 1912-ին։ Ալեքսանդրապոլում հայտնի երաժիշտն այս գործով ազգային օպերային գրականության մեջ ստեղծեց նոր ոճական ուղղություն։ Երաժշտության և ըստ Հովհաննես Թումանյանի համանուն պոեմի լիբրետոյի հեղինակն, ինչպես նշեցինք, Արմեն Տիգրանյանն է։ Կոմպոզիտորի ինքնատիպ ոճը անհատականի և ժողովրդականի ներդաշնակ միաձուլման արգասիք է։ «Անուշն» առաջին անգամ բեմադրվել է Ալեքսանդրապոլում 1912 թվականի օգոստոսի 14-ին և մեծ հաջողություն է ունեցել։ Իսկ մինչ այդ 1908 թվականին առանձին հատվածներ աշակերտների ուժերով ներկայացվել են Թիֆլիսում։ Հատկանշական է, որ առաջին բեմադրությունը իրականացվել է սիրողական դերասանների մասնակցությամբ։ Ժամանակակիցների վկայությամբ նվագախումբը կազմված էր միայն 12 երաժիշտներից։ Կատարողները, թե երգչախումբը, թե մենակատարները գերազանցապես դպրոցականներ էին, որոնք երգում էին անկեղծ ոգևորությամբ և ջանասիրությամբ, բայց զուրկ էին անհրաժեշտ փորձառությունից ու մասնագիտական վարպետությունից։ Շենքի անհարմարություն, միջոցների ծայրահեղ սահմանափակություն, հագուստների և դեկորների աղքատություն, ահա այսպիսի պայմաններում իրագործվեց «Անուշի» առաջին բեմադրությունը, և այնուամենայնիվ ներկայացումն ունեցավ անօրինակ հաջողություն։ Առաջին «Անուշի» առաջին դերակատարները նույնպես գյումրեցիներ էին՝ Շարատալյանը և Աննա Մարիկյանը։ Շարատալյանը տասնամյակներ շարունակ մնաց Սարուհի անգերազանցելի կատարողը, իսկ արհեստավարժ բեմում առաջին «Անուշ» երգեց Հայկանուշ Դանիելյանը։ Thank you. Օպերայի պատմության նշանակալի էջերից է 1919-ին Թիֆլիսի արտիստական թատրոնի ներկայացումը, նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 50-ամյակին, որին ներկա էր Խոբելյարը։ Երևանի Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի առաջին երաժշտական ղեկավար Ռոմանոս Մելիքյանի նախաձեռնությամբ 1935 թվականին առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ բեմահարթակ բերվեց օպերան։ Իսկ հետագայում այն բեմը բարձրացել 1000-ից ավել անգամ։ Օպերան բեմադրել են Արմեն Գուլակյանը 3 անգամ, Վարդան Աճեմյանը 2 և մեկական անգամ Տիգրան Լևոնյանն ու Գեղամ Գրիգորյանը։ Արցախում ներկայացվել է Գեղամ Գրիգորյանի բեմադրությունը Ալիս Հեքինբաշյանի ռեժիսուրայով։ Բոլոր ժամանակների Անուշի լավագույն դերակատար ժողովրդական արտիստուհի Գոհար Գասպարյանի խոսքով ունկնդիրը երբեք չի ձանձրանում Անուշից, ինչը նախ եւ առաջ մեծատաղանդ կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի անկրկնելի երաժշտության արգասիքն է։ Նա համոզված էր, որ այդ դերերով իրեն կարող է հրճակել ուզածդ տաղանդավոր երգչուհի։ Ավելի քան 8 տասնամյակ Անուշը չի իջնում բեմից։ Տարիների ընթացքում փոխակերպելով եւ հարմարեցվելով մեծ բեմին, այն հաջողությամբ մեծադրվել է Երևանում, Մոսկվայում, հետագայում նաեւ Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամենուրեք արժանանալով հանդիսատեսի բարձր գնահատականին։ Հասկանալի պատճառներով մարզերով շրջագայության ընթացքում տեղի բեմերին կամ բացօթյա ցուցադրությանը հարմարեցված օպերան անհամեմատելի է ակադեմիականի բեմում ներկայացվողին։ Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության նորաբաց կենտրոնի դահլիճը նույնպես հեռու է Բավարար լինելուց, հատկապես նվագախմբի համար, որը գտնվելով բեմի և ունկնդրի արանքում հաճախ խլացնում էր մեներքիչներին, այնուամենայնիվ ունկնդիրը գոհ մնաց շփվելով բարձրաճաշակ երաժշտության հետ։ Հատկանշական է, որ Անուշի կերպարով օպերային աստղեր են ծնվել հայ բեմում։ Հայկանուշ Դանիելյանից մինչև Գոհար Գասպարյան ու Հասմիկ Պապյան այս կերպարով են առաջինը հայտնվել մեծ բեմում։ Անուշի դերակատար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ սոպրանո Նունե Բադալյանն առաջին անգամ չէր ելույթ ունենում Արցախում։ Ձերը ինչ փոխեց ձեր կյանքում, Անուշի, ձերերքում օպերային աստղեր են ծնվել, ձեզ ինչ է տվել աստղերը։ Օպերային աստղերի կողքը երբեք չեմ համարձակվի կանգնել, բայց սա իմ ամենասիրած օպերան է, հայկական, քանի որ այն շատ մոտ է ժողովրդականին, մեր ժողովրդական երգերին, որը ինձ շատ հարազատ է։ Ես իրան շեդևր եմ համարում, ոչ մի բանով չի զիջում Թումանյանի պոեմից, ոչ մի բանով երաժշտությունը, նրանք երկուսն էլ հավասար մակարդակի վրա են։ Կարծում եմ, որ Անուշ օպերայով մենք կարող ենք աշխարհին նաև ներկայանալ եւ դրանով պետք է ներկայանալ, ոչ թե Վերդիով, Պուչինիով, որտեղ իսկապես շեդևր է ինձ համար։ Ձեզ ինչով է պայմանավորված այս օպերայի անմահությունը։ Անմահ է, որովհետեւ հանճարեղ է, իսկ ամեն հանճարեղ ստեղծագործություն անմահ է։ Ասացի հանդիսատեսին ձեր տպավորությունները։ Սա առաջին անգամ չէ, ես բազմիցս եղել եմ համերգներով Արցախում եւ ամեն անգամ, երբ ինձ ասում են, որ պետք է գնանք Արցախ, ես ուղղակի թրջկոտում եմ, փոքրիկ աղջկա նման, որովհետև ինձ համար շատ մեծ հաճույք է եւ մեծ պատիվ է ընդհանրապես Արցախի հանդիսատեսի առջեւ ներկայանալ եւ ուրախացնել իրենց, միշտ պատրաստ եմ։ Thank you. Իսկ ահա Սարոյի դերակատար Հայաստանի Հանրապետության դասակավոր արտիստ Սարգիս Աղամալյանն առաջին անգամ է ներկայանում տեղի հանդիսատեսին եւ բարձր կարծիք կազմեց նրա գեղագիտական ճաշակի երաժշտության ընկալունակության մասին։ Երբ որ մտնում ես կերպարի մեջ ու սկսում ես արդեն կերպարով ապրել, գրեթե վերանում է հանդիսատեսը քո համար, բայց որպես հանդիսատես ասեմ, ջերմ հանդիսատես ունենք եւ կարեւորը որ հասկացող հանդիսատեսը։ Տեղին անտեղին ծափ չի տալիս։ Նշանակում որ ինքը հանդիսատեսը կրթված, շատ հասկացող հանդիսատես կա։ Շատ ուրախ եմ, որ ես այսօր ստեղ եի ու Արցախում այս հաղթանակած հողում ես եկա ու թեկուզ փոքր, բայց իմ նման ունեցա այս բեմի վրա։ Արդեն նշեցինք, որ բեմը հնարավորինս հարմարեցված էր բեմադրության համար, թե պեթերու էր ժանրին ներկայացվող պահանջներից, զրուցակցիս կարծիքով, ճիշտ ասած ակուստիկ առումով մի քիչ խնդիրներ կա, որովհետև երբ որ երգում ես, զգում ես, որ դու քեզ դիաժեկ օբերտոններով չես զգում։ Իսկ լուսայինը, ես տեսա, որ լույսերը կա, ուղղակի երևի թե կախած չէր։ Դա օպերայի անհրաժեշտ մասերից մեկն է, բաղկացուցիչներից մեկն է, որտեղ գիտեք, որ լուսային էֆեկտները օպերաների ժամանակ ռեժիսուրայի մեջ օգտագործվում են։ Հուսամ, որ մի օր ավելի լավը կլինի, ավելի լուսային էֆեկտները հագեցած կլինի եւ կհանդիպենք նորից այս բեմի վրա, արդեն չգիտեմ, որ օպերայի Շարունակում ենք մեր զրույցը տենոր Սարգիս Աղամալյանի հետ, ով հիացրել է Արցախցի հանդիսատեսին իր գեղեցիկ ու զգացմունքային կատարմամբ։ 100 տարուց ավելի է, որ գրվել է այս օպերան։ Ինչու՞ն է ձեզ այս գործի անմահություն։ Առաջին հերթին երկու մեծություններով կապված օպերայի հաջողությունը, սա մեր ազգայինն է, մեր արյունն է, որը որ գեներով գալիս է։ Թումանյանը եւ Տիգրանյանը, երկու հանճարեղ մարդկանց միաձուլումը դրսեւորվել է այս օպերայի մեջ։ Մեր ոգեկան բոլոր ապրումները, մեր ազգի ամբողջ կոլորիտը, ֆոլկլորը, ամեն ինչը կա այս օպերայի մեջ եւ իզուր չի ասենք արտասահմանից յուրեր երբ որ գալիս են մեզ մոտ Երևանում ներկայացում նայելուց ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում հենց մեր ներկայացման, այսինքն Անուշին, ոչ թե Վերդի, Ուչինի կամ ուշադրություն դարձնում են, բայց այդքան իրանց հետաքրքիր ինչ կամ մեր ազգայինը, որովհետև շատ է դրսում խոսում Անուշի մասին եւ մեծ աճիկով գալիս նստում դրսում է։ Դիրիժոր Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Աթանես Արաքելյանը համոզված է, որ օպերայի անմահությունը պայմանավորված է նախ եւ առաջ ազգայնությամբ եւ երկու հեղինակների Տիգրանյանի ու Թումանյանի հանճարով։ Դիրիժորից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարծիքի է ադրբեջանական կայքերը հեղեղած ստահոտ հավաստիացումների մասին, թե հայերն անցյալ դարասկզբին օպերային արվեստ չեն ունեցել, այլ ընդհանրապես երաժշտական հատվածներով ուղեկցվող սիրողական ներկայացումներ։ Աթանես Արաքելյանը փաստեց. Առաջին հայ օպերան ստեղծվել է Տիգրան Չուխաջանի կողմից, դա եղել 1875 թվին կարծես թե Լեբլեբիջի օպերան, հետո առաջին դասական մեր օպերան, իտալական դասական, այսպես ասեմ, օպերան Արշակ Երկրորդ, այնպես որ Ադրբեջանը ինչ ուզում է թող ասի, բայց փաստը մնում է փաստ, պատմությունը մնում է պատմություն։ Այսօր գրվում են օպերաներ, հարցիս դիրիժորը պատասխանեց. Ցավոք շատ պասիվ process է ընթանում գրվելու կապարիտով, կար մի շրջան, ասենք 20-րդ դարի կեսերին, երբ որ հայ կոմպոզիտորները սկսեցին ստեղծել հայկական օպերաներ, դա Հարո Ստեփանյաններ, Գրիգոր Հախինյաններ, Ստեփան Ջրբաշյաններ, մի շարք կոմպոզիտորներ ստեղծեցին օպերաներ։ Կարծում եմ սա ժամանակավոր դաթար էր, այս վերջին մի 25 տարին իհարկե ոչ միայն կոմպոզիտորներին, նաև լիբրետիստներին հետ գցեցին ավելի, որտեղ կոմպոզիտորը որպեսի գրի օպերան, ա պետք է ունենա լիբրետո համապատասխան, առանց դրա իհարկե չի լինի։ Հիմա կարծում եմ, որ մեր ընդհանրապես մեր արվեստը, մեր երաժշտարվեստը ոնց որ դե սկսել է նորից աշխուժանալ, սկսել է զարգանալ, եւ փաստը երևի այսօրվա մեր մարզերով ներկայացում տանելն է, եւ կարծում եմ, որ նաեւ ըստ ինֆորմացիայի, որ հիմա կա, մեր հայ կոմպոզիտորները նորից մտածում են արդեն այն մասին, որ պետք է ստեղծել մեր ժամանակակից հայկական օպերաները։ Սանուշի ո՞ր է նոր դեմադրությունը եւ ինչով է տարբերվում նախորդներից, թեկուզ երաժշտությանը։ Առաջին եղել է Վարդան Աճեմյանի դեմադրությունը Սպենդիարյանի թատրոնում, եթե չեմ սխալվում, դրանից հետո դա երկար տարիներ այդ ներկայացումը գնացել է, որից հետո դեմադրությունը եղել նաև Տիգրան Լևոնյանի կողմից, հիմա մեր թատրոնում գնում է Գեղամ Գրիգորյանի դեմադրությունը, իսկ այս տարբերակը, ինչ որ դուք հիմա տեսաք, դա հատուկ մարզային ծրագրերի համար է, որտեղ մենք ցավոք սրտի ամբողջ ներկայացում, ամբողջ օրկեստրի կազմը չենք կարող տպերել, որովհետև բնական է տեխնիկական պատճառներ են, տեղ չկա եւ այլն, ստիպած սարքվեց մի տարբերակ ավելի փոքր կազմի համար եւ ավելի բեմական նաեւ կրճատումներով որոշ, որպեսզի կարողանանք մենք գոնե ցանկացած դալիճու ցուցադրել։ Սա Ալիսա Հեքինբաշյանի բեմադրած տարբերակն է։ Ես կարծում եմ, որ Անուշ օպերան դա ամենազգային, մեր ամենազգային օպերան է, եւ ելի եմ ասում, ուղղակի երկու հանճարի Թումանյանց ամեն դեմադրության ժամանակ, ասենք, յուրաքանչյուր դեմադրիչի ձեռագիրն է բերում, նաեւ դիրիժորը իր մեկնաբանությունն ունի, կոնկրետ ինչ խնդիր է ձեր առջեւ։ Խնդիրը հետեւյալն էր, որ մաքսիմալ կերպով մնալ հավատարիմ բնագրին։ Մնացի՞ք։ Կարծես թե այո։ Thank you. Ամոսի դերակատար բարիտոն Գրիգոր Աբրահամյանի կարծիքով իր մարմնավորած կերպարի ողբերգությունը ծնվում է անհատի եւ հասարակության բախումից։ Թումանյանի մոտ դա ազատ սիրո գաղափարը չի, այլ հասարակության եւ անհատի կոնֆլիկտն է, որ հասարակությունը չի ընդունում անհատի ընտրությունը եւ անհատի ողբերգությունը դառնում է հասարակության ծիծաղի առարկա, ինչից էլ արդեն ծնվում է հետագա ամբողջ դրամատուրգիական պատկերը։ Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստական կազմն այսօր բնականոն սերնդափոխության շնորհիվ շատ երիտասարդ եւ շնորհալի անուններով է հարստացել։ Արմատներով արցախցի Գրիգոր Աբրահամյանը մեկն է նրանցից։ Նա վստահեցրեց, որ կոնսերվատորիայում ամենաշատ բաժինը, որ դիմորդներ են լինում եւ ընդունում եւ ավարտում են հաջողությամբ, դա դասական վոկալի բաժինն է։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում արդեն գործիքային մասին չեմ խոսում, երկեցի կատարողականի մասին է, ջազ եւ էստրադային մի փոքր ուզում եմ մոտենալ, բայց բավականին շատ հետ է։ Ակադեմիական վոկալը եւ օպերան կոնկրետ շատ առաջ է եւ դիմորդների եւ կատարողների մեծ քանակություն ունենք տաղանդավոր, որոնք աշխարհի բոլոր ծայրերում դարձրեն ավելի հայ ազգի պատիվ։ Օպերան ժանրը ինքանով է պոպուլար, որ օպերան ժանրը ունի դասական երաժշտության ոլորտի մեջ, իսկ դասական երաժշտության ոլորտը դա աշխարհի ամենապոպուլար երաժշտությունն է։ Հայաստանում մի փոքր հետ սովետական փլուզումներից հետո նորից վերածնունդ է ապրում եւ հավատացեք շատ երիտասարդներ եւ մանուկներ եւ երիտասարդներ եւ պատանիներ մեծ ձգտում ունեն դեպի արվեստը, երաժշտությունը, օպերան, դասական բնագավառը։ Խոստումնալից երաժիշտը, չնայած երիտասարդ տարիքին, արդեն բեմական կյանքի ավելի քան 10 տարվա ճանապարհ է անցել։ Որպես անհատ կատարող պրոֆեսիոնալ 11 տարի հանդես եմ եղել, արդեն ուսանողական տարիքից Ռազարոսյան անվան օպերային ստուդիայի մենակատարի բազմաթիվ ներկայացումներում եմ ելույթ ունեցել, բազմաթիվ դերերով եւ առաջին եւ երկրորդ պլանի դերերով, նշելը երևի թե շատ ժամանակ կզբաղացնի։ Thank you. Մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տեղ է զբաղեցնում Մոսիի կերպարը նրա ստեղծագործական պատկերասրահում։ Կոնկրետ Մոսին առադարձել եմ, քանի որ ինքը մտածել է կերպով մի քիչ հասունություն է պահանջում եւ վոկալ տեխնիկայի առումով մի քիչ ավելի բարձր կատարողական պահանջներ ունի։ Առադարձել եմ 3 տարի առաջ, կատարել եմ բազմիցս եւ ինքը ուրիշ զգացողությունների մեջ բարենակում, շատ դրամատիկ կերպար է, իսկ ինչ ճանապարհ եմ անցել։ Այսինքն ներքին դրամատիզմը ինչպես հաջող է հաղթահարել։ Ցանկացած կատարող մի ձևով է հաղթահարում, մի ձևով է հասնում դրան, անպայման պետք է լիբրետոին լավ տեղյակ լինես, անպայման։ Տվյալ դեպքում Թումանյանի Անուշը պետք է բազմիցս կարդացած լինես, վերլուծություններ անես, կրիտիկական հոդվածներ կարդաս, մտածես, պատկերացնես, երաժշտությունը ինչ շատ կարևոր է, վերապրես, ամեն փորձը փորձի վրա մի քար է դնում, ամեն ներկայացումը արդեն մի հարկ է ավելացնում կոշինության վրա, եւ գնալով ամեն ներկայացումից հետո զգացմունքները տարբեր են լինում, ամեն կատարումից հետո նոր ձեռքբերումներ է զգում, թե կատարողական արվեստի մեջ, թե արդեն զգացմունքային կոներ աշխարհում նոր ինչ-որ նյուանսներ է բացահայտում։ Ամեն անգամ այն արտիստը, ով առանց ուզմունքի դուրս գալի բեմ, նա մահացած է։ Նաեւ ուզի չի կարող ուզել հենց հանդիսատեսին։ Այո, չի կարող ուզել, դա ճիշտ է, բայց նա արդեն ներքուս մահացած է։ Այն արտիստը, որ դուրս գա բեմ եւ ինքն իրեն ասի, ես այնքան բարձր, ով ուզում է լինի։ Այդ խոսքեր ասել են նույնիսկ տվյալ դեպքում օպերային արվեստի գագաթնակետում գտնվող իր կարիերայի ընթացքում ապոստոլ Պլասիդո Դոմինգոն, որ ես մինչև հիմա առաջին անգամվա նման ուզվելով եմ բեմ դուրս գալի, առանց դրա անհնար է, չես կարող ոչ ուզել, դու էլ ներքուս երևի թե դատարկ մարդ կդառնաս։ Այսօր էլ ստեղծագործական բեղուն շրջանը մեներքիչ Գրիգոր Աբրահամյանի համար։ Այսօր կոնկրետ իմ ռեպերտուարի մեջ բազմաթիվ դերերքեր կան, որոնց վրա աշխատում եմ հետագայում կատարելու համար, բավականին հեռու ապագայում կան դերերքեր, որոնք արդեն պլանավորած կան, հրավերներ կան, բան։ Կոնկրետ տվյալ պահին Սասունցի Դավիթ օպերայի աշխատանքներն են գնում, որը սեպտեմբեր 2-ին լինելու է կրկին Շուշիում։ Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ պրեմիերա է, փոփոխություններով մի փոքր, երաժշտական ուղումներով, լրացումներով, քանի որ այո, գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք չէ, այնտեղ կատարում ենք Բադինի դերերքը, նա Մսրամելիքի հարկահաններից ով գալիս է Սասուն եւ հարկն են ուզում եւ նրանց քշում են հետ, գնում են նորից Մսրա երկիր, բողոքում են Մելիքին եւ այլն եւ այլն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետ հաղորդաշարի հեղինակ և արող Մելանիա Միլոնյանն էր, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։